Mikel Landa basusagin zen beraz, eta 34 urtetan talde zaldatu du aurten, Sudal Quickstep talde belgikarrarekin lehiatuko da Remco Evenepoelen laguntzeko, eta aurten bera da time Iparralderen gazaita. Bai, hori bat da niretzat, ez? Iparralde taldearen lagun bat izatea, eta bueno, oso pozik etorri naiz. 2023 urte gaitza izan da Iparraldeko taldearentzat, François Duart lehendakaria. Effectivement, une année 2023 très riche sur plusieurs plans, sur le plan sportif déjà, avec les 4 victoires individuelles, les 5 victoires par équipe et les 44 top 10 de nos coureurs. Lau garaipenak Ego Euskal Herriko errepideetan ardietxeak izan ziren, harreman hurbilak baititu Iparraldeko taldeak Ego Euskal Herriko eragile ezberdinekin, Abraham Molano, Gipuzkoako Federazioko kidea. Oso ona, uste erlazio oso ona dagoela. Gure aldetik amentzat Gipuzkoako karrera gehien eta etorretzen dira konpetitzea, eta gure bai saiatzen gara, Iparraldera etortzen noizean behin, esaten dizu bezala kalendario desentea daukagu. Gutxixiago etortzen gara igual, Iparralde gure gana etortzea dana baino uste erlazio oso bitxia eta politia daukagula gure artean. Eta 2024ko zer helburu duen Team Iparraldek galdegindako gu François Duarri. Amener nos jeunes à passer à l'échelle supérieure comme on a pu le faire à fin 2023 puisqu'on a Kaye Tiriban qui a signé chez Finisher, l'équipe amateur de Kern Pharma. Xabi Sasko, 17 urteko baionarra, arro agertzen da Iparraldeko atorra soinean eta epe luzean profesional bilakatzeko ametsa baduela aipatzen dauku. Buru soko batean, bai, randuzun bezala, Albanu ikusiko, gero segitu behar da, entrenamendua iniz badela egiteko, me behar bada egun batez, bai. Eta jakin Xabi Saskok parte hartuko duela ostiralean ezor bazkeko lasterkaldian Donapaleun.